سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta 9aad ee barnaamijka taariikhda al hurub al salibiyya qaybtii hore waxay inoo joogtay saliibiyiintii oo Qudus qabsaday kuna dilay 70,000 oo muslimiin ah kadib gumaadkaasi wuxuu khilaaf adag soo kala dhex galay madaxdii kala hoggaaminaysay ciidamadii saliibiyiinta iyo kuwii kaniisadaha oo uu markii horeba ka dhaxeeyay Londonka maamulka ah inkastoo dhammaan jihooyinkaasi oo idil ay ku tartamayeen xukunka haddana fursada ugu ballaaran waxaa haystay hoggaamiyaashii ciidanka saliibiyiinta ee Godfrey iyo Rimon maadaama ay joogeen magaalada 17kii Julaay ee 1999kii miilaadiyada saraakiishii xamlada saliibiyada ayaa isugu yimid kulan ballaaran oo ay uga arrinsanayeen loolanka dhexdooda ah dood dheer kadib saraakiisha ayaa intooda badan waxay taageereen Godfrey oo ay u arkeen nin aan u qallafsanayn sida Rimon oo kale arrinta layaab kale ayaa waxay tahay in Godfrey uu jeediyey hadal uu ku sheegay inuusan mudnayn in uu madax ka noqdo magaalada Qudus balse haddana uu iska aqbalayo tanazulka loo sameeyey ninkan wuxuu soo rogay amar ah inaan loogu dhawaaqi karin amiir ama hoggaamiye taa beddelkeedana wuxuu dalbaday in loogu yeero waardiyaha Baytul Maqdis arrintaas oo uu sumcad iyo magac kaga raadinayay saliibiyiintii isaga kale imanaysay daafaha dunida Godfrey ayaa isku haystay inuu madaxtinimada ku helay inuu ahaa hoggaamiyihii xasuuqa u geystay inta badan 70,000 ee lagu laayay masjidka Al-Aqsa markii uu xilka qabtay kadib shaqadiisii ugu horreysay waxay ahayd Arnolf Markelon oo uu magacaabay baadariga magaalada si uu diinta Kristanka ugu faafiyo ninkan uma qalmin baadirinimada hase ahaate ee wuxuu ka mid ahaa kuwii xukunka ku ciriirin karay Godfrey hase ahaate ee iska gaabsaday laakiin magacaabistiisa waxay ka caraysiisay baadiriyaashii kaniisadda Orthodoxiska ee magaalada ku tiilay wuxuu sidoo kale Godfrey ku amray inay keenaan saliibka weyn ee ay ku andacoodaan in lagu salbiyey Nabi Ciise calayhi salaam kaasoo ay markii hore qarsadeen sidaana waxaa isku bedelay xurriyaddii ay haysteen baadiriyaashii kaniisadda Orthodoxiska markii hore hadafka saliibiyiintu wuxuu ahaa inay qabsadaan oo kaliya Baytul Maqdis hase ahaate ee hamigoodu wuxuu noqday mid intaa ka sii ballaaran oo waxay bilaabeen inay u hanqaltaagaan dhul hor leh oo ay muslimiintu leeyihiin haddaba maxaa u sabab ah hanqaltaagaasi waa kan Sheekh Jaamac Cabdisalaam xurub saliibiya markii umadda la kicinayay in halku dhag laga dhigto muqaddasaadka waa laynaga haystaa oo aynu maalintii soo dhacsanayna waa arrin dadka lagu dagaal gelinayo waa ilaa markaasba hadafka waa ku jirtay caalamka islaamiga intii wax la yeelin kara ama lagu meysan karo la qabsan kara in la qabsado waxa midal kugu filan maqaal nin oo qoray Ustaz Sharqa oo Kanadiyaan wuxuu leeyahay kowiyo toban qarn in imbaraadoriyadii islaamiga ahayd inay marba gabal ka goosanaysay imbaraadoriyada Roomaaniya kuma halmaami karna laba qarn saddex qarn oo kaliya waxaan ku talinayaa in lagu duulo muslimiinta bar in la baabiyo barka kalena musqulaha iyo maarta shaqada adag lagu qabto labada masjidna la soo dumiyo saasan ku talinay ujeedada u qarsoon nimanka taa iyo wax la mid ah weeye ma ay aha maaragtay Baytul Maqdis kaliya ma wax loo socdo saliibiyiintu waxay ka dhabeeyeen hanqaltaagoodii kadib markii ay qiimeeyeen magaalooyinka ku dhow Qudus isla markaana ogaadeen in muslimiinta ku dhaqan yihiin dad aan dagaal u diyaarsanayn bishii Julaay ee sanadkii 1999kii miilaadiyada waxay si fudud u hanteen magaalada Naples oo qiyaastii 50 kilometir waqooyi kaga beegan Al-Qudus kadib markii ay isdhiibeen hoggaamiyashii muslimiinta matalayay kuwaasoo furayaasha xarumaha maamulka gacanta u geliyay hoggaamiyihii saliibiyiinta ee Tancred muddadii gumaysigu hantiyay maamulkii dunida murgiyada dad laga soo xiro wada mareegaysan oo laga mulkiyay baabadna waxay muhiibeen afartii bishii ogos ee 1999 oo ka dhigan 20 maalmood kadib la wareegitaankii saliibiyiinta ee Baytul Maqdis, waxaa xeebaha casqalaan soo gaaray ciidamo ka socda dawladdii Cubaydiyiinta oo ka soo weerar tagay Masar, uuna hoggaaminayay wasiirkii koobaad ee xukuumadda oo lagu magacaabi jiray Al Afdal Shahan Shah bin Badr. ciidamadii saliibiyiinta oo uu hoggaaminayo Godfrey oo ka warhelay dhaqdhaqaaqa ciidankan ayaa u jihaystay dhanka casqalaan. Saacado kadibna waxaa dhacay dagaal culus oo labada geesood ah, laguna jabiyey Cubaydiyiintii oo markii dambe ku qasbanaaday inay ku laabtaan Masar. ciidamadii saliibiyiinta oo ka faa'iideysanaya fursadda guushaas iyo macnawiyaadka ciidamadooda oo aad u saramaray ayaa go'doon ku soo rogay magaalada. xilligaasi waxaa laba kacleynayay khilaafkii ka dhexeeyey Godfrey iyo Rimon. Sidaa darteed, madaxweyntii reer casqalaan ayaa go'aansaday inay si hoose ula xiriiraan Rimon, isla markaana u sheegaan inay isaga ku wareejiyeen magaalada. Rimon, oo uu madax maray xukun jacaylka, ayaa arrinkan u arkay fursad weyn, wuxuuna durbadiiba Godfrey u sheegay inuu go'doonka ka qaado magaalada. hayeeshe ee hadalkaasi wuxuu Godfrey ku dhaliyey shaki badan, waa uuna ka biya diiday. intaasi kadib, Rimon oo aad u carooday ayaa ciidamadiisa kala baxay duleedka casqalaan, isagoo aaday dhanka magaalada Arsoof oo uu isyiri waa aad ka heli doontaa wixii aad ka weysay casqalaan. markuu xal halkaa marayo, Godfrey ayaa ka daba tegay Rimon, isaga oo ka cabsi qaba inuu magaaladaasi gacanta ku dhigo. balse Godfrey ayaa waxaa qabsatay arrin kale oo ah inay garabkiisa ka baxeen inta badan saraakiishii uu uga soo tegay go'doomintii casqalaan iyo ciidamadoodiiba. haddaba aaggii ballaarnaa ayaa waxa uu ku soo furmay saraakiil dhowr ah iyo ciidamadooda, kuwaasoo uu soo wajahay niyad jab, isla markaana go'aansaday inay isaga laabtaan dhulkii ay ka soo duulaan tageen ee Faransiiska. reer casqalaan ayaa u sabab ahaa isku dhacyada soo kala dhex galaya saliibiyiinta, inkastoo ay iyagu ka ahayd oo keliya inay kala doortaan laba gumayste. isku dhacoodu wuxuu ahaa fursad weyn, laakiin muslimiintu kama ayan faa'iideysan. Tankarat Nurmani oo ka mid ahaa saraakiishii saliibiyiinta wuxuu isaga ku haray duleedka casqalaan, waayo wuxuu aad u taageersanaa Godfrey. ma aanu aadin Andakiya oo uu ka arriminayay abtigii Buhimond, rajadiisuna waxay ahayd in lagu abaalmariyo madaxtinimada mid ka mid ah magaalooyinka muslimiinta. haddaba Godfrey ayaa ninkan abaalgud uga dhigay maamulkii Aljaliil, maadaama dhulka saliibiyiintu qabsadeen uu noqday mid ballaaran. inta badan hoggaamiyaashoodiina kala tageen, Godfrey ayaa waxa uu ku qasbanaaday inuu qaado tallaabooyin dhowr ah oo uu ku ilaashanayo ciidamadiisa iyo maamulkiisa Baytul Maqdis. ugu horreyntii wuxuu xoojiyey dhufaysyadii dekedda Yaafa oo ahayd halkii keliya ee loo soo marsiinayay sahayda iyo hubka uga imanaya caalamka intiisa kale. sidoo kale Talyaaniga oo lahaa maraakiib dagaal ayuu la saxiixday heshiis ku saabsan sugidda ammaanka badda Mediterraneanka oo laga ilaaliyo inay soo galaan maraakiib dagaal iyo xataa kuwa ganacsiga ee muslimiinta. waxa kale oo uu qaatay siyaasadda argagaxgelinta si ay muslimiintu uga sii baqaan oo aanay ugu fakerin inay heeriyada iska rogaan. si ay taasi u dhacdana, waxay saliibiyiintu gumaadeen dad beeraley ah oo ka soo jeeda magaalada Arsoof, kuwaasoo ay meydadkooda suurad xumeeyeen kana jareen sanka, dhegaha, carabka iyo xubno kale. Godfrey oo ku kacay ficilkaasi ayaa dhanka kale go'aansaday inuu heshiisyo la galo magaalooyinkii kale ee muslimiinta ee aanu weli gumaysigiisu ku habsan. waa qayb dil, qaybna la heshiis si aad ugu dambayntii u wada liqdo. siyaasaddan ayaa waxay ka gacansiinaysaa arrimo dhowr ah oo uu ku haminayay sida inuu helo dadyo muslimiinta ka tirsan oo uu addoomo ka dhigto, kuna fasho beeraha iyo qaar u dhisa qalcadaha iyo dhufaysyada. faa'iidada kale waxay tahay inuu noqdo nin gacanta ku haya quudka muslimiinta, maxaa yeelay wuxuu la wareegay ilihii dhaqaalaha sida dekedda, isaga oo soo dejiyey badeecadihii ay ganacsatada muslimiintu la iman jireen. wuxuu juhdi badan ku bixiyey in muslimiintu iibsadaan raashinka ay keenaan maraakiibta Talyaaniga, maxaa yeelay haddii ay taa dhici weyso wuxuu ka baqay in Talyaanigu ay ballanta uga baxaan. haddaba siyaasaddan ayaa ah mid ilaa iyo maanta loo isticmaalo waddamada caalamka Islaamka, iyadoo aan meel fog la aadinna Soomaaliya ayay ka muuqanaysaa. dagaalku maaha midka madaaficda iyo diyaaradaha iyo taangiyadu ay ka qayb galaan ee mucaaragtii goobaha lagu kala baxay keliya, ma ka waxaa ka badan hababka kale ee dagaal ee cadawgu isticmaalo. Waxa kamid ah habka kan tajfiif ayaa waxa lagu sameeyaa ilaha dhaqaalaha ee ummadu lahayd, la xiraya oo waa la joojinaya. Midalan hadda dekedihiinii dalka ku yaalay Ethiopianka ayaa kuwan ridadu yaraadeen, way ku wareejinayna airborki iyo dekedii ilaha waaweyn ee dhaqaalaha ummadaanu lahayd ee ku nooleed bay ahayd. Turkiga iska qaadatay kuwan xoogaa balaq ah loo tuuraa laga siiya, yaani wixii aad u dhoofinaysay in la xayiro la joojiyo, warshado ay ummadu leeyihiin lagu soo fariqo, raashinta yidiisu iliidato, wax la soo waariday kaliya lagu keeno, dhulka lagula galo. Marka dekedda magaalada Muqdisho oo kale kumanaan muslimiina ka shaqaysan jirtay, hadda qalabaaba la keenay, dadkana waa la kala cayrshay, dadkii aaway banaanada yaalyaana hugaajisan yihiin, dad cadaanaha ka shaqaysta. دنيئة وحقيرة إلا بسيف الحق والقرآن. كدب عنا قبطين تي دقال اي او قد فريكو سمي اي مسلمين تا وحو مركل اي كسورو غي جيزي سند لأها او اي سينا يان الصليبيين تا تا اسو سي كردي سي دقاله دا وان هدف كرئيسي غا اه اي دولان كا اسو قادين وغان اسو عررين فقرقي يوروب تكجري. Godfrey ayaa heshiisyo la saxiixday dhammaan madaxdii magaalooyinka muslimiinta haystay oo qudhooda daneenayay arrintan jisiyo dibista ah si loogu sii hayo kursiga iyo ku amartaaglaynta ummadda. Waa sida maanta ka jirta Soomaaliya oo aad ku arkayso madaxweyne dekeda u saxiixaya xabashida si ay xukunka ugu sii hayaan. Haddaba dadkii muslimiinta ahaa ee ku dhaqnaana waaxiga Baytul Maqdis ayaa waxaa loogu sheekeeyey in heshiis lala galay saliibiyiinta xilli loo geysanayay dhibaatooyin diineed, kuwa dhaqan iyo kuwa dhaqaale. Ninka qaasiga ee gaalka ee kaafirka ee bilaadul muslimiin kusoo xadgudbay qabsanaya isagoo shuruudiisa waxa shuruud laguma sheegi karo, kuwa waxa la imlaa u yeerin saayeela muslimiinta ku leeyahay, kuwaasoo kale sulxul maaha ee waxa weeye waa wax lagu yeeriyo aad ku qasbantay adigoo daciifa lagu imlaayay lagu yeeriyey. taas waxaa ka mid ah wixii ka dhacay Falastiin oo kale markay xamla saliibiyo wala Qudus la qabsaday, ayaa waxaa ka mid ah waxyaalaha gaaladu ay dadka ku farad yeeleen heer Falastiin al-i'tiraafu bi dawlati Baytul Maqdis as-saliibiyya. Horta waxaa noo i'tiraaftaan Baytul Maqdis annagu inaan dawlad ka nahay saliibiyinahay, taa waxa heshiis Islaam maaha, waa heshiis gaalo oo imlaa oo dad maartay ducafaal lagu farad yeelay. Waxa heshiiska lagu sheegay ee ay saliibiyiintu la galeen magaalooyinkii muslimiinta ee ka ag dhowaa Baytul Maqdis ayaa ahaa kuwa ay kaga dan lahaayeen inay ku sii meel gaaraan inta ay ka helayaan fursad ay ku wada qabsan karayaan, waana dhaqan ay caan ku yihiin maadaama aysan diin iyo ballanba lahayn. Laba sano kadib la wareegitaankoodii Baytul Maqdis waxay hirgeliyeen dhammaan tallaabooyinkii aanu soo sheegnay. Sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan sawir guud ka qaadanno, qiimeynna ku sameyno xaaladii mandiqada Shaam iyo Aasiyada yar si aanu u fahanno habka ay dhacdooyinku isku daba yeelan iyo cilaaqaadka ka dhexeeya. Maamulkii ugu horeeyay ee ay saliibiyiintu dhiseen markii ay soo galeen wadamada muslimiinta ee bariga caalamka Islaamka wuxuu ahaa kii Arrahaa ee uu hoggaaminayay Baldwin, kaasoo ay xaruntiisu ahayd magaalada Arrahaa ee dhacda galbeedka wabiga Al-Furaat. Hoggaamiyahaasi saliibiga ah ayaa sidaan horeyba u soo sheegnay ku guuleystay inuu ballaariyo imaaradiisa kuna soo daro magaalooyinka Sumaysaad iyo Saruuj, waxaana tallaabadan ay ka dhigan tahay inuu isku ballaariyay magaalooyinka dhaca waqooyiga Aljaziira oo ah mandiqada dhacda inta u dhexaysa wabiga Dajla iyo Al-Furaat, dhulkaasoo marka lagu qiimeeyo xuduudaha hadda jira noqonaya qaybo ka mid ah wadamada Suuriya, Ciraaq iyo Turkiga. Maamulkii labaad ee saliibiyiintu dhiseen waa Antakiya oo ay hoos tagayeen tuulooyin iyo magaalooyin yaryar oo dhaca waqooyiga, koonfurta iyo bariga, waxaana ka arriminayay Buhimond. Inkastoo labadan maamul ay gebi ahaanba ka go'naayeen saliibiyiintii kale ee la wareegay Baytul Maqdis, haddana faa'iidooyin dhanka ammaanka ah ayay ku qabeen maadaama hoggaamiyihii Arrahaa uu dhabarka u ritay ka hortagga weerar walba oo ka yimaada bariga caalamka Islaamka, gaar ahaana ay soo qaadaan salaajiqada. Maamulkii saddexaad ee ay saliibiyiintu dhiseen wuxuu ahaa kii Baytul Maqdis oo markii dambe isku bedelay boqortooyo dhammaystiran, waxaana maamulkan hoos imanayay in badan oo ka mid ah dhulka Filastiin oo ay ku jirto magaalada barakeysan ee Al-Qudus. hogamiyihii Faransiiska ahaa ee Rimon Arabic ayaanu weli helin rajadii uu ku taamayay ee madaxtinimada kadib markii uu ku fashilmay dhammaan iskudayadii uu ku doonayay inuu kula wareego maamulada Antakya, Baytul Maqdas iyo Casqalaan. Isaga oo caraysan ayuuna markii dambe aaday dhanka Lubnaan si uu uga aasaasto imaaro isaga u gaarahi. Xaalka guudna sida ayuu ahaa. Dhanka kaniisaddii Kaatooliga ee Roma oo iyadu isku soo dubariday duulaankan, hadafkeedu wuxuu ahaa in Baytul Maqdas ay ku darto dhulka ay iyadu ka taliso, mana aanay jeclayn in saraakiisha saliibiyiintu uu mid walbaahi samaysto maamul isaga u gaarahi. Arrimahaasi waxay ka muuqdeen wakiilkii gaarka ahaa ee uu Baadari Orban II uu ku soo daray ciidamadii saliibiyiinta ee soo duulay. Hawshiisuna waxay ahayd inuu qiimeeyo sida ay wax u socdaan, talooyinna ku biiriyo saraakiisha ciidanka. Ninkaasi ayaa dhintay 1908 miilaadiyada, waxaana lagu soo bedelay kormeere kale oo kaniisadda ka socda oo la oran jiray Dembart. Ninkan oo ka tirsanaa dawladdii Biza ee Talyaaniga ayaa khibrad u lahaa arrimaha dagaalka, isagoo wata kulanyo maraakiib ah ayuuna ku soo xirtay xeebaha magaalada Al-Ladiqiyya ee Shaam oo u dhow magaalada Antakya. Wuxuu doonayay inuu soo haleelo ciidamadii saliibiyiinta ka hor inta aanay la wareegin Baytul Maqdas, mase dhicin arrintaas. Markii dambena wuxuu u tagay Bohimond oo ahaa xaakimkii Antakya. Dhanka kale, dawladdii Byzantiyada oo markii hore saliibiyiinta reer Yurub ka dalbatay gurmad ayaa waxaa aad u kadiyay qulqulka ciidankan gaajaysan. Hadafkeedu wuxuu ahaa oo keliya in ciidamadan ay u yimaadaan habka calooshii u shaqaystanimada ee uu maanta Mareykanka ugu shaqaysto AMISOM uguna soo adeegsaday duulaanka Soomaaliya. Inkasta oo dawladdii Byzantiyadu ay ku guuleysatay inay gacanteeda ku soo celiso magaalooyin dhowr ah oo dhaca Aasiyada yar, haddana waxaa aad ugu adkaa inay heli weyso magaalooyinka Shaam sida Antakya, Ladiqiyya iyo Baytul Maqdas oo gacanteeda ka baxay waagii uu muslimiinta hogaaminayay khaliifkii Raashidka ahaa ee Cumar bin Al-Khattaab radiyallahu anhu. Dhanka khilaafadii Cabbaasiyiinta, haddaanu eegno waxa xilligaasi maamulayay nin lagu magacaabi jiray Al-Mustadir Billah. Wuxuu khaliifkan watay magac weyn, laakiin nasiib darro wuxuu ahaa shaqsiyad hooseysa, isagoo xukunka ku fadhiyay laga soo bilaabo 487 Hijriyada ilaa 512 oo ka dhigan muddo 25 sano ah. Waxaa xilligaasi talada rasmiga ah ee dawladda gacanta ku hayay Salaajiqada. Dawladdii Salaajiqada ayaa lagu tilmaami karayaa tii ugu xoogga badnayd ee xilligaasi jirtay marka laga hadlo dhanka muslimiinta, waxayna maamulaysay dhul ballaaran oo uu Faaris ka mid yahay. Su'aashuse waxay tahay maxay tallaabo uga qaadi waayeen oo ay isha un uga daawanayeen ciidamadii saliibiyiinta ee gumaadka ka waday dhulka bartamaha caalamka Islaamka? Haddaba, si aan u helno jawaab waafi ah, waxaa lama huraan ah inaan dib u laabanno dhowr sano. Allaha u naxariista ee markii uu geeriyooday hogaamiyihii weynaa ee Salaajiqada Alab Arsalaan, wuxuu xukunka uga tagay wiilkiisii Milkashaah oo ay xilligiisii aad u faaftay dawladda iyadoo gaartay bariga ilaa xuduudda Shiinaha halka galbeedka ay soo gaartay Shaam. Sidoo kale waxaa jiray wiil kale oo uu dhalay Alab oo lagu magacaabi jiray Tatash, waalina ka ahaa Shaam isla markaana jeclaa inuu xukunkiisa ballaariyo. Hayeeshe ee waxa uu ka baqanayay walaalkii ka weyn ee Milkashaah oo xukumayay dawladda dhexe. Markii uu dhintay Milkashaah sannadkii 483 Hijriyada, waxaa xukunka ka dhaxlay wiilkiisii Barkiyaroqo oo goortaasi 15 sano jir ahaa. Taasina waxay keentay in adeerkii Tatasha uu ku fakaro inuu ka dhabeeyo rajadii uu lahaa ee xukun ballaarsiga. Isagoo ka faa'iideysanaya isbeddelkan ku yimid dawladdii Salaajiqada, ayaa waxa uu ku duulay Xalab si uu ugu soo biiriyo maamulkiisa, waa uuna ku guuleystay halkaas oo uu ka faramaroojiyey Aaq Sanqar oo ahaa hogaamiye daciif ahi. Tatash oo wata hogaamiyahaasi ayna ku soo biireen xaakimkii Antakya ee Yaqisyaan iyo kii Arrahaa oo la oran jiray Buuzaan, ayaa u dhaqaaqay dhanka koonfurta Faaris si ay ula dagaalamaan wiilkii Milkashaah ee Barkiyaroq, waxayna ku beegneyd 485 Hijriyada. Tatash oo qarka u saaran inuu xaqiijiyo hammigiisii ahaa inuu xilka ka tuuro wiilkii uu adeerka u ahaa, ayaa waxaa ku fallaagoobay oo safkiisa ka baxay suldaankii Xalab iyo kii Antakya, kuwaas oo biiriyay ciidamadii Barkiyaroq. markii uu sidaasi ku dhicisoobay qorshihiisii wuxuu si degdeg ah ugu laabtay dhanka Dimashq hase ahaatee ee sanadkii 486 ayuu mar kale ku duulay Xalab halkaasoo uu ku dilay xaakimkeedii Aaq Sanqar tanina waxay u suuragelisay inuu la wareego Xalab iyo inta badan magaalooyinka Shaam oo ay ka mid tahay Dimashq hadidan dad weera saaran yahay diirka ka culoobay وغار بغار دي دان يودعو غسي چه مركالي سندكو مركو اها افر بقول سيديتن يتدب دي هجريادا او كدغان لبسان كهر دقال كي صليبيينتا ايا وحا او ويرار كو قادي ويلكي او اديركو اها اي بركياروق لبدا عيدان ايا نكو كل مي ديگان كا الرأي اي فارس او قدن بينتين وحا دقال كاسي لغو تبيي عيدا مدي تتشي ساقينا اوال الدلي inkastoo Burkiyaaroq uu ku guuleystay dagaalka haddana kumaan u hamin inuu boqortooyadiisa ku soo biiriyo dhulkii uu adeerkii maamulayay oo kaliyana wuxuu ku ekaaday Faris iyo Ciiraaq oo uu goortaasi isagu ka arriminayay hase ahaatee ee magaalooyinkii Tatasha ayaa waxaa kala qaybsaday wiilashiisi Daqaaq iyo Ridwaan oo ay qisadooda wax inooga soo hormartay halkan waxaa inooga cad in Burkiyaaroq uu yahay ninkii dilay adeerkii oo dhalay labadan wiil inkastoo Tatash qudhiisu qaldana dagaal fidna ahna uu ku leeyay dad badan oo muslimiin ah haddana fidnadaasi uu kiciyay waxay keentay in Burkiyaaroq aanu u soo gurman muslimiintii Shaam xilligii ay wajahayeen dagaalka saliibiyiinta midna dagaalka uu jabinayo digi ka yeedheyso inta kalaana daawanaysa oo dakoonanaynin degdeginay badweyntu liqdaan iga daxsooni dhanka kale isla Faris iyo Ciiraaq waxaa ka dilaacay kacdoono kale oo daaqili ah oo uu hoggaaminayay wiil la dhashay Burkiyaaroq oo lagu magacaabi jiray Maxamed bin Malkashaah isla markaana qoodareenayay in wax laga siiyo dhaxalka aabihii aadmigu abuur gaar ah buu leeyahay uu ku ishtihaadaye ha yeeshee la islaama eka ee axadba waa heere ikhtilaafka saasoo ugu wacan lays afgaran waaye waxse lagu urur sharciyiga ama israac keena in la helo awood gubanimo iyo xeer islaamiyahe haddii kalena eed kama baxdo iyo aano iyo qoyse markaasay u tuni beeranta laysku ay naba e aafadu kolkay durugto ee layska wada aarto agoon dhalata mooye markaan axadna guuleysan adaa iyela iyo eersasho bay ku inti hotay xilligii aynu ka soo sheekeenay ee ay jireen dagaaladii fitanta ahaa ayaa waxaa dhanka Masar ka talinayay dawladdii Shiicada ee Cubaydiyiinta oo uu ku magacownaa nin la oran jiray Al-Musta'li Billah balse hoggaanka dhabta ah waxaa gacanta ku hayay wasiirkii Al-Afdal bin Badr hoggaamiyashan ayaa aad u necbaa muslimiinta ahlu sunnaha ah marar badanna waxay saliibiyiinta u soo bandhigeen wada shaqayn sidaa darteed tani waxay ka dhigan tahay in qayb muhiim ah oo ka tirsan caalamka Islaamka oo ah Masar aanan lagu tashan karin. Dhanka Salaajuqadii Ruum iyo hoggaamiyahoodii Qalaj xaaladoodu ma ahayn mid isku toosan inkastoo markii hore ay dagaalo la galeen saliibiyiintii ku soo socday dhanka Shaam haddana hadafka saliibiyiintu ma ahayn inay halkaasi degaan marka laga reebo deegaanadii u dhowaa imaaradaha Antakya iyo Arraha sidaa darteed muddo kadib saliibiyiintii ayaa isaga soo baxay mandiqada Aasiyada yar iyo deegaanadaasi ay kala maamulayeen Salaajuqada iyo dawladdii Baysantiyada سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta sagaalaad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين، عيونا إذ تفرحين.